سوره فاطر د قران د سوراتونو د ترتیب له سرا دا پینزم دیرشم دے مکی سورت دے نادل شوی دے پس دو سور فرقان نا دا پا نزول کی درسن وی ختم دے دیکھ اول آیات کی گور دعوت توحید دا الحمدللہ ابی آپ درے مو دیار لسم آیات کی مرازی پا دیار لسو آیاتونو کی پدی دعوی دلائل اقلی ذکر کئی الله وی گور زما وحدانیت گور دا عقل سلیم مطابق دے سلورو آیاتونو کی تسلی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ طول حمدنا صفات دا خدای توب لله د الله پور مختص دی د خدای توب صفاتونه د الله سره خایي بنده کې خدا عاجز اید کمزوري صفاتونه دي هغه کې د الله وال صفات کل رات له شي فاطر السماوات والارض چې د الله پیدا کون کې د اسمانونو عظم کو دے اید دید پیدائش ابتدائی کنی جاعل الملائکت رسولن گرز انکے دی ملائکو لر رسولن قاسدان خپلو پیغمبرانو تب ملائک را لگل اولی اجنحتن خاوندانی دا ملائک خاوندان دا وزرو دی مثنا دا دوو دوو و ثلاثا و دریو دریو و ربع او د سلورو سلورو یزیدو فی الخلق ما یشا زیاتوی زیاتوی پا پیدائش کی حغا چی خوخیشی دو باد ملائکو دواد چادری او سلور سلور وزری دی او پا دغی وزرو دی دا اسمان نظم کی ترا کزیگی او دزمکی ناسمان تخیجی او صحیح حدیث دا مسلم شریف کی دی دا اللہ حبیب جبریل علیہ السلام کتنے ہو او دا غیش پکسا و وزریوی شپکسا و وزریوی او یو یو وزر بانی دا قومی لو تغ پینز خارون تر اسمان او چت کلیو او دا ها غزین کترا غرزونیو زیاتوی په پیدائش کې هغه چې خوخېشي ان الله على كل شيء قدير بشک الله په هر شي قادر دی که یو شي تړې و زر ور کوي که کم ور کوي ما يفتح الله للناس هغه چې را کولاو کې الله خلقو تا من رحمت د رحمتنا فلا ممسک لها نداغی سوک بندون کے نشتا اے اللہ یو رحمت را کلاو کو که دینی دے که دنیاوی دے نسوک بندول نشیب باران دے رزق دے دارنگی توفیق چال ورکو ہدایت ورت ورکو ما یفتح اللہ للناس من رحمتن آغا چرا کلاو کی اللہ خلقو تدس رحمتنا فلا ممسک لها نددی سوک بندون کے نشتا وما یمسک واغا چی بندی کی فلا مرسل لہو من بعدی نشتا سوک را کلاو ان کے دیل رپس د بندولو دا اللہ نام گورا زمائرو کی اختلاف را غیلتی فلا ممسک لها عدلت وی فلا مرسل له قلت ضمیر د مؤنث راج کو عدلت ضمیر د مذکر ذکر مرجا د اول اغه معروف او چ رحمت او مرجا د ثانی مطلق دا رحمت او غیر رحمت ټول ته شامل نه او هو العزیز دا اللہ غالب و قادر دے علی الارسال والامساک وهو العزيز اي الغالب القادر على الارسال والامساك دا الله غالب دے قادر دے پل کلاولو پبندولو الحکیم او خاوند حکمت دے کچا تیرا کلاو کنو پدی کی مزمائش و حکمت دے او کچالے بن کو نو پدی کی مزمائش و حکمت دے ادا گرے او جامی آیاتو اللہ چی چالے او دروازہ در رحمت کلاو کی فلا ممسک لها گر ممسک نکره ذکر کو د نفی نرستو حصو کم بندول نشی نام بیان اولیان انسانان نپیریان نملائک اسی او سڑے بدنیتی خائی اللہ چاہتا یو دینی و دنیوی رحمت ورکائی نتاسی کی نا حسد کے بندولو والے سوک نشتا اطالم وعی و یا اللہ یو نعمت درکڑ دینی و دنیوی و ریس پروا مکوا د دې په مخلوقاتو کې شوق بندون کې نشتا او الله چې بن کې نو شوق کول او اون کې نشتا دیو جن فرض موس پسیم ګورم هغه مسنونه دعا چې کو هغه هغه د خپل ایمان یو قسمت زوال دی اللهم لا مانع لما اعطيتا ولا معطي لما منعتا الله چتی ورکه سوک بندول وال نشتا او چتی بن کې سوک کلاول وال نشتا ورته ابراهيم عليه السلام پلار ته رحمت بن کړو نو خليل سمره عمر او جړل خو هغه جڑا باندې کلاو نشو ابراهيم عليه السلام کلاو نکو دا الله حبیب دا ابو طالب د پار سمره عمر جنلیو په تمام کائناتو کې دا الله حبیب د ټولو نه بهتر دی او بهتر نه بهتر عظیم شخصیت سمره جڑاو کا سمره زاریو کا خو چې ابو طالب ته دروازه بند وکولاو نه کا یا ایها الناس اذکروا خلق رایات کای نعمت الله علیکم نعمت د الله پتا سو هل من خالق عیاشت د بل پیدا کون کے غیر الله بغیر د الله نا یرزقکم چې رزق درکای تاسو ته من السماء والارض د برا او د کتنا ای باران سو کورول شي کټول مخلوق راجم شي باران نشي ورونه او زرغن نشی کولے لا الہ الا ہو نشت دے بلد عبادت و بندگی مستحق مگر دغی واللہ دے فانا توفکون کم پلتاسو اڑول شی د توحید نشرکتا ویو کذبو کا کد دروغ نسبت کئی حبیبتاتا نو خفکی گئی ما فقط کذبت رسول من قبلک بیشکد دروغ نسبت کڑے شویو پیغمبرانو تتا سن مخکی دا سنوی خبر دنیا کی ندا و الاللہ ترجع الامور او اللہ تا واپس بکڑے شی ٹول کارونا یا ایوہ الناس اے خلقو ان وعد اللہ حقن بیشک وعد دا اللہ حق دا اے دا اللہ وعد حق دا چی قیامت برازی او مڑی بجون کی فلا تغرنکم الحیات الدنیا خامخا دوکا کی دیوان چیتا سل رجون دا دنیا دامو مشغولن کی او دا قبر دا خیرت او د محشر د تیاری نه مغافل نه کی چې سبا ونوای چې هاي افسوس ما خود ژوند پارس را لګلینو ولا یغرنکم بالله الغرور اخام خاتو کدن کی تاسو د الله بارکه الغرور پدوک کی چون کې دوک باز ان الشیطان بیشک شیطان لکم عدون تاسو د پار دشمن نه فتخذوه عدوا نونی سیده دشمن انما يدعو حزبه بیشک را بلی د خپل ډلا ليكونوا من اصحاب السعير چیشیا غی د خاوندانو د جهنم نا الذين هاغ کسان کفرو چې کافر دي لهم عذاب شديد دوی د پار عذاب د سخ والذین هاغ کسان امنو چې ایمان وروړي او عمل الصالحات امنو نیکړي دي نیک لهم مغفره دوی د پار بخندا الله بد دوی ګناهونه معاف کړي او اجر کبیر او اجر د لوی افمن زوین له سو عمله ای هر غسوک چې خایسته کړه شوی دی هغه د پارا سو عمله ناکار عمل داغ فرآه حسنا نو ویني هغه د ناکار عمل لر خایستا عمل ناکار نه او دی ورته خایستا وی فَإِنَّ اللَّهَ يُذِلُّ مَن يَشَاءُ بِشَكَ اللَّهُ بِلَارِكَ يَا چاله چ خوخشي وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ او هدايت کوي چاله چ خوخشي فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ نُنْذِي نَفْسَتَا عَلَيْهِمْ دَدْوِي پَسِ حَسَرَات دَوَجِد افسوسُنَا اے زبا حبيبا دوی پس افسوسونه مکوا او دلته وای ناکار عمل ورته خیسته شوی دا سوق دی لکه ګوره يهود نسوارا او مجوس خپل ناکار عمل ته خیسته وای یا مراد د دین سوق دی خوارج دی چې ناکار عمل ورته خیسته شوی سوء عملی سره آغا دبل گمرا کولنی اده اغیل را خیستوئی نلار دی نشی فلا تذهب نفسو کا او دی نزیستا روح مبارک علیهم ددوی پسی حسرات دوجد افسوسننا ای زما حبیب پدی خفکی گما او پدوی فریشان کی گما ان الله علیم بما یصنعون بیشک الله پوه دی پاغ چ دی کای والله الذی الله غزات ته ارسل الرياح چرالیگی هوا غانی فتثیر صحابا راپورته کوي دا هوا غانی ور یزی فسقناه نوشر مغدا وريزي الى بلد ميت نغخار او کلی مرتا فاحينا به الارض جونده کود دی پزریز مکابا دا موتها پس دو چوالی دا غینا کذالک النشور دارنگی بای دا مرو دا قبرن را پورتا کیدن لکه څنګه الله د باران په ذری اغمړه لاکه ژوند دی کا نو داسې بتا سند قبر نرا پور تکړې شي من کان یرید العزتا سوک چې اراده د عزت لري ا دې ويرز د دنیا او خیرت کی عزت من شم فللله العزت جميعا نو خاص الله لری عزت دے ټول نو دې دې الله او د رسول تابعداري لازم رونی شي نو الله به په دنیا او خیرت دواړو کې عزت من کی اے مشرکانو به عزت په شرک کې لټولو لکه سوره مریم آیات درته تیر دي ځان سرولي کوي یو اتیایم وَيَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ما سوا د الله نه خدایان جوړ کړي دی د پاره چې دای ته عزت حاصل شي. اسوره نساء کی در آیات تیرو یوسل یوکم سلوی اختم آیاب تغون عندهم العزا دا منافقان چې ځان ته په خله مسلمان وای او دوستی دی یهودو نسوارا او سردا آیا دی لټوی زد دی یهودو نسوارا او په دوستی کې سوره نساء کې آیات 13 او سوره منافقون کې آیات را روان دي اتم ور منافقان ځان ته عزت منوي ویل ارجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل التوي ولله العزه ولرسوله ولكن المنافقين لا يعلمون هر هغه څوک چې اراده لري د عزت چې زری دنیا او خیرت کی عزت من شم نو د الله طاعت لازم رونی شي فللله العزت جميعا خاص الله لره عزت دې ټول وګوره ټول کې لوی عزت من سره په دنیا او خیرت کې سوګ دې ان اکرمکم عند الله اتقاکم تاسو کې لوی عزت من سوګ دې چې سوګ ډېر تقوا دار دې او ډېر پرهیزګار دې دیو جن علماء وی من اراد عزت دارین فلیتع العزیز سوک چه اراد لری چه دوارو جهانو کی دی عزت منشم نو دا عزیز ذات چه اللہ دے تابداری دی اختیار کی ادا بکیگی پتقوا الیه یسعد الکلم الطیبو دی الله تورخیجی کلمی پاکی والعمل الصالح عمل نیک یرفعه الله قبل وی یرفعه دی یرفعو فاعل الله تراجی دی او ضمیر د مفعول راجی دی د غنی کمل تا او غنی کمل یرفعه الله قبل ودانه کمل یا معنا داود یرفع ضمیر فاعل عمل صالح تراجی دے او د مفعول د هو دا ضمیر کلمۃ طیب تراجی دے او غنی کمل یرفعه اور تک ویدانی کمل اغپا کو کلمات لرا یا اغمخ کی معنا وا غنی کمل يرفعه پور تک وی اللہ دا او دا قبل وی اللہ قبل ای والذین یمکرون السیئات او غ کسان چې مکرون کینا کارا اغا کسان یم کرون السیئات چی مکرون کئی ناکارا دینا سوک مراد دی اے ریاکاری کئی اعمال در یاد پارا کئی بعضی مفسرینو دا سی مانا کڑی یا یم کرون السیئات نا مراد مشرکان دی ابا دی وی سیداد چی آیات عام دی او مشرکان خو پک داخل دی په طریق اولا سرا هغه کسان چې مکرونه کوي ناکارا عملونه کوي لهم عذاب شدید دوی د پارا عذاب دے سخ و مکر اولائک او مکر او فریب د دې خلکو هو یبور هغه به هلاک او تباشی والله خلقكم من تراب الله پیدا کړی ایتا سو د خاورنا ثم من نطفتن ابیاد ساس کی وبونا ثم جعلکم ازواجا بغرزولی ای جوړی جوړی وما تحمل من انسا ناخلی حمل اس یو زنانا ولا تدعو او نحمل کی دی الا بعلمه مگر په علم د الله اې د الله د علم مطابق هغه حمل کی دی او غزي گئی وما يعمر من معمر عمر نشی ور کې دی من معمر اس یو وګد عمر ور کړی شوی تا ولا ينقص من عمره او نکمه کی دیشی دو عمر ددنا الا فی کتاب مگر دا خبر اپ کتاب و لوح محفوظ کی نکلی دا گر آیات کی علماء و یوسو توجیحات کنی نسوچ ور تکوائی څنګه یو غد عمر ته عمر نده ور کړې شوی او نه کومول شي دا غد عمر نا الا فی کتاب سعید ابن جبیر دی ابن عباس رضی الله عنهما نه معنا نقل کای وېدا دی یو کس بار کی وې اله کې او سړی تا عمر ور کړې شوی دی دا عمر لیکلې دی چې دا بشپیت کالوی نو پبل کتاب کې لیکي چې شپې ته نه یو کال کم شو نن ته یو ورځ کم شو یو هفته او میاشت کم شو تر دې چې بس نه ټب ختم شي وګوره دا آیات یو معنا دا عمر نه دې نشي ورکه دې عمر مم معمرن اس یو وګد عمر ورکړي شوی تا چر مثال پتور د بسل کال عمري ناغه دیکره چې سل کال عمر ده ولا ينقص من عمره او نکمول شدد د عمرنا چې پکې دو کال تیر شول لس کال تیر شول مگر دغه عمر او داغه کمه الا فی کتاب ذالک لشوه د پ کتاب کې ایو عمر اولی کلو چې دور عمر ده بیالان دیلی کی چی او رز لارا دو رز لاری تردی چی او زل بدا عمر ختم شی دا آیات یو دا مقصد و سوک دی بانے پوشو بائی امام قطاده دا مقصد ذکر کرے وی معمر اگد عمر والا چاہتا وی من بلغ ستین سنا چې څوک شپې تو کالو تورسېدو ځکه د دې امت د عمر نه دی د الله حبیب وایي د ترمذی شریف حدیث کې وایي اعمار امتی ما بین 60 الی 70 زما د امت عمرونه د شپې تو دا او یاو په دې مزمز کې دی او ولا ينقص من عمره سوق ده چې سوق د شپې ته نه مخ کې مړ شو چې شپې ته کال عمر او د ته معمر وای ولا ينقص من عمره چې شپې ته نه مخ کې مړ شو او یو دوی درېمه توجی په آیات کې دام دا چیزی دے کی دی یو نا یو مراد دے او بلن بلن گرد آیات دا سمانا شو وما یعمر من معمر عمر نشی ورکی دیس یو گد عمر ورکڑی شوی تا ولا ینکس من عمره اے من عمر معمر آخر او کمول نشی د عمر دے او بل عمر ورکڑی شوی نا الا فی کتاب مگر کد چا عمر وګد دی او کم دی دا خبر په کتاب او لوح محفوظ کې لیکل شوی دا رضی کی ولا ينقص من عمره ضمیر دی مخ کې معمر تراجې نه دی ولا ينقص من عمر معمر اخر او کمه نشی کې دې د عمر دې او بل عمر ور کړی شوی نا. او یاد کیو توجی علما او د ام کړي اے په عمر کې الله برکت چي او کله ته برکت لري کوي. نو کې اوسړه د الله تابعداري کوي نو عمر با برکت ده عمر کې خیر ده. اکده د الله نا فرمانی کوي نو د عمر نا خیر او برکت لري شي. لکه حدیث کې راغلی د چا چې دا خبره خوخوي چې د رزق د ډېر شي او د نیټه دی رستو شي او عمر کې د خیر او برکت وي فل یسل رحمه نو دې دې سل رحمی ساتي دې دې سل رحمی ساتي. لکه مخ کې سوره رعد کې تیر شو یمح الله ما یشاء و یثبت مټاو وی الله چې فخشی او برقرار پریزی ان ذالک علی الله یسیر بیشک دا خبر په الله آسان ده و ما یستوی البحران او برابر ندی غدو سمندرنا هذا عذب دا خجوب دی فرات تندماتوی سائغ شرابه اسان دی سکل ددی سائغن تیری دن کے ددی اسان وی تیری سکن کے ددی سکل د خوکشی اسان وی وهذا ملح اجاج او دا مالگینی دی اجاج او تروی دی. وَمِنْ كُلِّ نَوْدَ دِي ٹُولُنَا تَأَكُلُونَا خُرَيْ تَاسُو كَخُوكُ دَرْيَاب دَيَوْ كَتْرِخْ سَمَنْدَرْ دَي لَحْمًا تُوَرِيًا غُخَ تَازَا اے تازه تازه میان پکی نسئی او خُرَيِّ وَتَسْتَخْرِجُونَا او روباسی تاسو حِلْيَةً زَيْوَرَات اے دَ خُوك او دَ تْرِخْ سَمَنْدَرْ نَمْ مَلْغَلَرِ روباسی خدا په دې مالګین کې ډېری وي او په دې خوک کې په سبيلې د قلت وي تلبسونها چې اغوندې غیلرا او استاذو زنانه اغوندي او د تلبسون تفسیر د تمخ کې سورې نحل کې تیرو وترل فلک اوینت کشتای فيه اي فيه في كل منهما په هر یو د دې دواړو سبه سمندرونو کې مواخرا سیریکون کې شلون کې ویو بولارا کشته او جهازونه په کې روان دي لتبتغو من فضله زید پار چولټ وای د فضل د الله نا ولعلکم تشکرون او دې د پار چتا شو شکر ادا کئ. یولج اللیل فی النهار وردنکی شپ پا رس کی ویولج النهار فی اللیل وردنکوی رس پشوی کی وسخر الشمس والقمر او تابع کڑے دن ور اسفمی کلن دا ٹوڑی اجری روان دیل اجل مسمع دنیتی معلوم پوری ذالکم اللہ ربکم دغی صفتن والا اللہ استاسو رب دے له الملکو ددی اللہ دپار بادشاہی دا والذین حق کسان تدعون من دونی چه تاسو رابلے مشرکانو ما سیوا دا اللہ نا ما یملکون من قتمیر مالکان ندی غید نری پوست کی دکجور داڑو کی ان تدعوهم كرابليتا سوغي لا يسمعوا دعاءكم نستاسو فرياد ناوري ګورذيده کده مشرکان او د معبودانو نا اوري دل نفيکل احکام القران کی مفتی محمد شفیع رحم الله و ادریم جل کی وی والحق ان الآیت لا تنفی مطلق سماع الموتا بل السماع الخاص من افراد مخصوصا وهو سماع دعاء المشركين من الذين عبدوهم. او ای سوچ کوي اګور عام سماع الموتا د علماو په منځ کې اختلافي مسله ده. مؤمن دې موحد دې خپل عقیده د دیوان نو مړي د داوري کنا دا مسله د صحابه او د وجو نه اختلاف وخت نه اختلافي دا د فروعي مسله ده. دا د کفر او د اسلام مسله نه ده. که څوک یو ریو مسلمان دی کوی چې ناوري مسلمان دی یو د مشرکان او مشرکان خبر یو ریدلی چا یا د مشرک دا د شر خبر د خدایا نوري کنا دا مسله اتفاقی دا. ذکا مفتی صاحب وای مفتی محمد شفیع رحم الله وای وای حق داده چې آیات کې مطلق نفی د سم الموتا نه ده بلکې سماع خاصه د افراد مخصوصه ونه او هغه د مشرکان او د معبودان او د دیدا مشرکان خبره اوریدلی نو ګره د مشرک نه اوریدا اتفاقی خبره ده. شیخ القرآن سید عبدالسلام سیب رحمت اللہ علیم پا خپل تفسیر کے وئی دائی مختصر تفسیر دے او یو مفصل تفسیر دے وئی دا آیات دلیل قطعی دے چی دا مشرکان و معبودان باطلا دا دوی آوازونا ناوری کنیز دیوی کلریوی دین علاوہ آم اسم والموتا دا مڑو اختلافی مسئلہ دا. ازمو مقصدم دا مشرک ته وستا ناوري ستا وال نه او دي چې ته ور ورسيږي رامدد شي بیړه می پار کې. وګوره دا مسله اتفاقی دا چې دا مشرک ناوري باقی د مسلمانانو په منځ کې چې د خپل عقيدي او د ایمان خاوندان دي مسله فروعي اختلافي وا. دغشان تفسیر رول مانکم دلتوئی وَإِلَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَإِسْتَاسُوا عَوَازُنَا فَرْيَادْنَا اُرِي وَإِكَ کَلَامْ دَبُتَانُ سَرَدَي نَسَرْگَنْ دَ خَبَرَ دَ چِبُتْنَا اُرِي او کنا سوک د ملائک دی صالح السلام او د نور مقربین عبادت کئ نو ایناوری زکل ان المعبود لیس من شانه ذلک د معبود شان دا اوری دون دے لک بوتان یا اغل رید لک عیسی علیہ السلام یا الله عز وجل ذخپل نیکان او غونا د مشرکان او د مشرکان خبرو دا اوریدونه په حفاظت کې ساتي ځکه دا خود شرک خبره ده. نو کوای وری نو ای بخفشی نو هغه چاته الله نا اوري چې هغه د الله بندگانو خصوصی لا يسمعوا دعاءكم ناوری بل نستاسو اے مشرکانو ولو سمعو لو داخلی کی پا ممتنعاتو بانے بالفرض و تقدیر کویوری مستجابو لکم نو جواب ندر کوی تاسو تا او پا جواب در کولو قادر ندی ویوم القیامت پرزد قیامت یکفرون بشرککم انکار بکئی استاسو د دې شرکنا ولا ينبئک خبردارې بدر لدر نکی په احوال د دواړو جهانونو مثل خبير په مثل د خبردار چې الله دې يا ايها الناس خلق انتم الفقراء الى الله تاسو ټول محتاج یې الله تا کمړي یې کجوندې کام بیا دي کولیا دي والله هو الغني او الله دغ الله بي پروا ده الحميد او استاهل شوه ده يشا كه خيشي يذهبكم نبوب زيتا سو ويات بخلق جديد راب ولي مخلوق نو وما ذلك على الله بعزيز ندا دا خبر په الله سگرانا ولا تزر وازره بوج به پورتن کی او بوج پورته کوونکه وزر او خراب بوج د بلچا وان تدع مثقله او کروبلی یو درن بوج والا بل سوک الى حملها د پار د بوج پورته کولو د گناه نخپلو لا يحمل منه شيء يهديكم الله ويصلح بال پور تب نکړی شي د دنس شي ولو كان ذا قربا اگر کوي دا بلونکه یا چې بلل ورته کې دې شي خاوند خپل ولي انما تنذر الذين بشكت ستا ير ور کول فائدہ ور کوي هغه کسانو تا يخشون ربهم جيريږي د خپل ربنا واقام الصلاه او پابندي کوي فموز ومن تزكى هر غشا چې ځان پاک کو اې د شرک او ګناهونو نه ځان پاک کو فإنما يتزكى لنفسه بیشک ازان پاکولی د پار د خپل ځان دی و ال الله المسیر او الله تورث للی و ما یستوی الاعمى والبصیر ند برابر لوند ولیدن کې ول الظلمات ول النور او نتیر او نرنا ول الذل ول الحرور او نسور او نگرمی وما يستوي الاحياء ندي برابر جوندي ولا الاموات ونمري ان الله يسمع من يشاء بشك الله اورول كيا غچال چوغواني وما انت بمسمع من في القبور او تا اورول شکول غچات چ په قبرونو کې ان انت نیت الا نذیر مگر ير ور کونکه ان ارسلنا ک بالحق بشکر علی گلی مونږ تاسو حبیب په حق سرا بشیر و نذیر حاضر ور کونکه و ير ور کونکه و ام من امت او نو یومت الا خلا فیها نذیر مگر تیر شوه د پاغي کی ير ور کونکه او دا نذیر یا پیغمبر یا غیر پیغمبر و نور نیکان خلقو و ایو کذبو کاو کدید دروغ نسبت کوي تا تا ندا حبیب دنیا کی سنو خبر ندا فقد کذب الذین بیشکد دروغ نسبت کڑو حاغ کسانو من قبلهم چد دوین مخکیو جاتهم رسولهم بالبینات راغلی وغوی تدائی پیغمبران پسرگندو موجزات سرا و بالزبر او پسحیف سرا و بالکتاب المنیر او پا کتابونو واضح سرا چیغا واضح کون کیو حق لرا ثم اخست الذین کفرو بیا میرانی ولی واغ خلق چی کافرو فکیف کان نکیر نصرنگی و عذاب زما پاغوی علم ترت گورنا ان اللہ بیشک اللہ علم ترت گورنا بیشک اللہ انزل من السماء ماء رالیگی دبر طرف نوب فاخرجنا به نروبا سمند دیو بو پزری ثمرات میوی مختلفا الوانها چه دا غی رنگون جدا جدا وی اے د باز می او یو شانت رنگ دے د باز بل شانتی و من الجبال د غرونو نا جددن ټوټی دی یا جددن لاری دی بیدن سپینی و حمرن سری مختلف الوانها مختلف دی رنگون داغی و غرابی بسود او بازی تکتور دی و غرابی بسود او بازی تکتور دی و غرابی بسود او بازی تکتور دی امام ابو عبیده وی غربیب سخت وروالی توی او بیا غی وی په کلام کې تقدیم او تاخیر و من الجبال سود غرابیب تور دی تکتور عرب اغا توروالی ته چې هغه کې ډوبل رنگ ني نو وی دا کلون الغراب ده وی دا خود کارغ پشان رنگ ده و غرابی بسود او باز تکتور دی نو لکه څنګه په غرونو می وو کې رنگونه جدا دی نو دا سی پا خلقو زناورو کم دی و من الناس زن دا خلقونا و الدواب و دا زند سرنا والانعام و دا زناورنا مختلف الوانو دا غیرنگونا جدا جدا دی کذالک دارنگ انما یخش اللہ بیشک یریگ دا اللانا من عباده العلماء دا اللہ بندگانو کی علماء ایو ایدارنگی احوال دا عبادو دا اللہ پا یرک مختلف دی سوک لگ یریگی سوک ڈیر او یریگی دا اللہ نا دا اللہ بندگانو کی علماء دیو جن علماء وی سوک چی دا اللہ نا یریگی نا دا دا سرادو عالم نده او دی یرین مراد دیده کی تقوی دا سوکی ریگی دا اللہ دا وامر و پابند دے دا اللہ دا نواہیون اجتناب دے دیو جن بازی سلفون چاہتا پوس کڑیو وی دی خار کی دا ٹولو نلوی عالم سوک دے قال اتقاهم لربه عز وجل چې څوک د الله نه ډېر یریږي ډېر د الله نه یریږي دا اوامر او پابند او د نواهیو نه اجتناب دي د نواهیو نه اجتناب دي دیو جن علی رضی الله عنه بوي وی حق فقيه څوک د عالم خلق د الله د رحمت نه دا امید کینا انور څه گناهونو کی اجازه ور کوي نو ګور علما سوق دي چې د الله نه یریږي او دای کی د الله تقوا دا او داغي د وجنه د اوامر او پابندي د نواهیو نه اجتناب ده انما یخش الله من عباده العلماء بیشک یریگی دا اللہ نا دا اللہ بندگانو کے اغا علماء حقا چی اغای سر علم دا قرآن و سنتم دے او الہ العالمین ورتا دا دیبان دا عمل توفیقم ورکڑے ان اللہ عزیز غفور بیشک اللہ زور وردے و بخن کے دے ان الذين بيشك حق كسان يتلون كتاب الله دادا يريدن کو لما او یو قسمه او صاحب ذکر کوي بيشك حق كسان چې امي شلو لکتاب د الله يتلون المراسه يداوي مون على تلاوت القران امي شواله کيد الله د کتاب پلستو واقام الصلاه او پابندی کوي پموز وانفقوا لغوي مما رزقناهم دا هغه مال چې موږ دوی ته رزق ورکړې سرن پپټا والانیت نو پخکارې لګي پپټم مال لګي او پخکارم لګي فرضی صدقاتم ورکيو نفلیم يرجون تجارتن د دغې صفاتون والا خلق امید ساتي دی او تجارت لن تبور چې هرگز به هلاک او تباه نشي دایدا اخرت د اجرونو پته مری کتاب الله لولي په مصفا باندې کوي الله کمال ورکړي نو فرضي او نفلي په پټ په ښکار د اغین لګي ليوفيهم اجورهم دید پاره چې پورا ورکړي دوی ته الله اجرونه د دوی ويزيدهم من فضله او زیات باور کی دای ته د خپل فضل الله الله بد خپل فضل نه زیات ورکی انه غفور شکور بشک د الله ډیر بخون کې د شکور او بدل ورکون کې نه یاره زې بایز سره د شنو برابر